ہے باب حوائج مولا، ہے باب حوائج مولا، سقائے سکینہ مولا، ہے باب حوائج مولا، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، علم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا، ارے رتھام کے غم اپنے سب سنا دینا، جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، وہاں سکینہ کا پرسا دو پھر دعا مانگو، تمہارے حق میں سکینہ جو خود دعا کر دے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، واسطہ دینا، غریب زہرا کا شربت پہ فاتحہ دینا، دعائیں مانگنا ہاتھوں میں بالیاں رکھ کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، عطا کرے جو خدا مجھ کو ایک گھر اپنا، رکھوں گا گھر میں سکینہ کے نام کا حجرا، علم کو تھام کے منت یہ مان لے رو کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، اسے سکینہ کا سقا میں خود بناؤں گا، نیت یہ کر لی جو تو نے دعاؤں سے پہلے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، سے ہو کہ عباس اور عطا۔ بس یہ عقیدہ ہے مظہر و فرمان حسینیوں کی تو راحت کا ہے یہی سامان جو پنج تن کے بھکاری بنو سلیقے سے یہ کیسے ہو کے عباس اور عطا نہ کرے سکینہ مولا ہے باب ہوا.